ons bid saam. Here, dankie vir hierdie geleentheid vanoggend waar ons uit alle rigtings kan kom en hier kan wees en soos elke oggend in ons lewe ook weer kan rus vind, maar op hierdie dag op 'n spesiale manier, op 'n besondere manier. Dankie Here dat ons bewus kan raak van U. En terwyl ons van U bewus raak, so bewus is van ons eie lewens wat vanoggend hier is. En die dinge wat ek dink op hierdie stadium, en die kwessies wat in my lewe maal, die dinge wat my wakker hou in die aand, die dinge wat my bekommer, die dinge wat my opgewonde maak vir hierdie week. Dankie Here om weer te kan beleef dat U genade wyd by ons uitstrek, oor ons uitstrek, oor ons wêreld. Dat dit groter is as ons probleme en ons uitdagings. En dat ons hier deel is van iets groot. En dat hierdie lewe ook van my wat deur fases gaan ook deel is daarvan. Ook die swaar kry en die moeilik en die seer kry. Dankie dat ons gevorm word, Here, dat ons verander word. In die besonder, Here, dink ons aan die rol wat mense in ons lewens kan speel. Dankie daarom vir mense wat vir ons kosbaar is in hierdie tyd. En dat ons vir mense iets kan beteken. Here, ons bid soos ons in die begin gebid het, dat U genade ons sal dring om ons te kan help, dat ons kan deurbreek deur ons sienings en ons perspektiewe wat ons gevange hou, deur ons moedeloosheid, deur ons huiwering om na mense toe te kan uitreik. Gee ons die vrymoedigheid, Here, die vryheid en die vrygewigheid om te kan deel wat ons het, ons tyd, ons geld, ons besittings. Dus weer besef, Here, dis nie ons nie. U het vir ons gegee, ons is geseën om tot 'n seën te wees en te kan deel. En dankie dat ons so kan meeleef. Kan meeleef ook deur ons gebede waar ons bid vir mense wat oor ons grense is. Dit wat op ander plekke gebeur. Here, wat ons vanoggend ook later kan hoor oor mense in oorlogsgeteisterde gebiede wat swaar kry en wat seer kry en dat ons saam met hulle ook kan meeleef. Amen. Voordat ons vanoggend ons teks gaan saam lees, iets gou-gou oor 'n boekie wat julle gekry het. Ek hoop almal het hierdie boekie gekry wat vanoggend by die deure uitgedeel is, en as jy hom nie gekry het nie, moet jy asseblief, daar is baie oor. Jy kan selfs vir iemand vat, dink ek. Kan julle na die diens vir julle ook die boekie kry. Dit staan Hervorming 500 en dan staan daar Romeine op. En dit is so mooi, want dit gaan oor die viering van die reformatie, en as jy hom oopmaak, dan sal jy die solas daar sien, ons kwartaalthemas, sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christus, en alleen tot God se eer in die einde. En dan wat hom baie lekker maak, dit vertel julle kortliks, wie was Martin Luther, langsaan staan daar, wat het hy gedoen, die hervormer wat hy was, die Bybelvertaling wat hy aan die gang gesit het, en dan volg iets baie besonders. En ek hoop hierdie boekie bly die volgende paar weke by julle. Dit is die Romeine brief, maar hy is in die direkte vertaling. Dis die nuwe Bybelvertaling wat hulle al baie lank aan werk. Die Nuwe Testament is al uit, die Ou Testament moet ons volg. Daar kom verskriklik baie Bybelvertalings. Maar hierdie vertaling is geskoei op die amper die ou Afrikaans, wat weer klem lê op die Hebreëse en die Griekse woorde, en dan gee dit vir jou. Dit is eintlik lekker om te lees, want dit gee vir jou voetnotas wat jy self 'n bietjie kan gaan Bybelstudie doen. En die Romeine brief is amper sê een van die hoogtepunte van Paulus se lewe, omdat hy daarin skryf oor hoe God se genade werk. En ek wil vir julle vra, vat hierdie boek in, as jy nou vanmiddag 'n bietjie gaan slaap, voor jy gaan slaap, lees hom of sit hom vanaand daar by jou bed. Lees hom deur. Dit is regtig nie, jy sal verbaas wees. Dit is nie lank nie. Lees hom deur en vat 'n pen daarna en krap 'n bietjie in die boekie en gaan kyk 'n bietjie en onderstreep. Vat jou tyd en gaan lees 'n bietjie oor God se genade. 'N wonderlike brief daarvoor. Ons teks vir oggend is nie uit Romeine uit nie, maar Galasiërs. Maar Galasiërs 3. Maar dit gaan juis oor die tema van God se genade. En hoe ons daaroor dink en hoe ons dit verstaan. So jy kan blaai na Galasiërs 3 toe. En vanoggend gaan dit oor die voordeel van God se genade. Wat doen God se genade in ons lewens? Nou, Galasiërs en veral Galasiërs 3 is 'n teks waar in die, Paulus vanoggend moet ons op 'n punt bring om die eenvoudige vraag te vra. Wat is die bron van jou godsdienstigheid? Wat is dit wat jou beweeg om die Bybel te wil lees? Wat is dit wat jou beweeg om te bid, om te glo? Wat is dit wat jou beweeg om te sing? En dit te sing om te kan sê, ek sing dit uit my hart uit. Wat is dit wat ons beweeg om ons gedrag te verander? Wat nie 'n maklike ding is nie. Ons is maar soos ons is. Wat dwing my om my gedrag te verander? Wat motiveer my en dring my om aan te sluit by 'n gemeenskap van gelowiges? By mense wie ek nie altyd oor die weg kom nie. Want dit is ook wat 'n gemeenskap is. 'n Diversiteit van mense wat nie noodwendig soos ek is nie, maar waarin ek tuis is. Hoe gebeur dit dat ek te midde van al hierdie verskille van ons persoonlikhede en hoe ons is, wil deel wees van so 'n kerk? En wat nog te sê, ook om deel te wees, om my tyd en my geld te deel. Hoekom gee ek my kollekte? Wat is die doel van my dankoffer? En as ek dit gee, en ek deel dit, wat 'n belangrike ding is, wat sit daar agter? Eenvoudig, wat sit agter my godsdiens? Dis die kwessie wat hy aanspreek, en wanneer Paulus met hulle in Galasiërs praat, dan begin hy eintlik al so op 'n manier, hy het 'n kwessie hier is probleme in die gemeente, en hy begin op 'n sagte manier. So ek wil nou gou eers net vir julle lees Galasiërs 1 vers 6, en dan gaan ons na 3 toe. In Galasiërs 1 vers 6 sê hy, en let op sy taal, hy het hulle nou net ontmoet, hy wil eintlik aanvat, hy gaan nou, maar hy begin sag, hy sê, dit verbaas my, dat julle so gou van God, wat julle deur die genade van Christus geroep het, afvallig geword het, en 'n ander evangelie aangeneem het. So nou, hoekom het hulle afvallig geraak? Hy sê, dit verbaas my, dat julle dit doen. En dan blaai ons om. En dan by hoofstuk 3, hier iewers het iets gebeur, wat soos hulle sê, Paulus het hom gestrip. Daar het iets gebeur. En eintlik, julle, kan ek nie reg doen aan sy woorde nie, want julle moet sien, hier is verskriklik baie emosie in sy woorde. Ek dink hy het vir hulle vinger gewys, ek dink hy het geraas met hulle, ek dink hy het geskel met hulle, want hy sê vir hulle, hy begin en hy sê, julle Galasiërs, hy sê, julle, is julle dan so sonder begrip? Wie het julle verstand benevel? En dan vraag hy, maar hoekom is hy so ontsteld? En dan verduidelik hy hoekom is hy ontsteld, hy sê, Jesus Christus is toch so duidelik aan julle verkondig, en hierdie is belangrik, dat julle hom as te ware aan die kruis kon sien hang. Net een ding wil ek van julle weet, het julle die Heilige Gees ontvang deur die wet van Moses te onderhou, of deur die evangelie te glo? En as hy praat van evangelie glo, dan praat hy deur te glo dat hierdie Christus aan 'n kruis gehang het en dat hy genade onverdiend aan ons gee. Is julle dan so sonder begrip? Julle het met die Gees begin, wil julle nou in eie krag eindig? Was al die swaarkry dan verniet? Dit kon toch nie verniet gewees het nie. Hy wat julle met die Heilige Gees toerus en kragtig onder julle werk, doen hy dit omdat julle die wet onderhou of omdat julle die evangelie glo. So was het ook met Abraham. Hy het in God geglo en daarom het God hom vrygespreek. En net tot sover is my baie interessant dat hy Abraham aanhaal, want hy spring half na 'n tyd toe godsdienst baie eenvoudig was. Toe daar nie noodwendig 'n Bybel was of 'n aanbiddingsplek was nie, maar hierdie hele ding, God het 'n verhouding met Abraham gehad en deur Abraham en Abraham het reageer op God. En interessant, na die tyd van Abraham het die godsdienst meer begin formeel raak en skielik half op 'n manier dat hulle uitsig daaroor verloor het. Hoekom is Paulus so ontsteld? Is baie eenvoudig in die teks. Hy is ontsteld omdat die mense hier teruggegaan het na tipe van 'n oudtestamentiese godsdienst, waar die klem geplaas was op lidmaatskap, dat jy aan die volgende moet inpas, dat jy toegewyd moet wees om die wet van Moses na te kan kom. Daarop was klem gelê. En die perspektief wat by mense oor hierdie godsdienst gelet is die volgende. En dis ook met so aan ons raak, want die vraag is, het ons godsdienst dan ook so geraak? Die perspektief is, hoe meer getrou jy aan hierdie wet is, hoe meer tevrede is God met jou, en hoe meer sal jy bevoordeel word. En as jy hom nie so navolg nie, gaan jy nie noodwendig die seën kry nie. So jy moet inval, en jy moet dit doen. En alhoewel dit verskriklik godsdienstig lyk van die kant af, want het lyk mooi, want ons 'n klomp goed, al is hulle toegewy, sê vir hulle, jy is eintlik besig om hier Godse doel totaal te kan mis. Hierdie kort sinnetjie, en ek dink is so belangrik, ons leef nie uit ons strewe om godsdienstig te wees nie, maar ons godsdienst is 'n reaksie op Godse genade wat 'n strewe in ons losmaak. Dink gou vir 'n oomblik daaraan. En dit mag dalk, hierdie twee is twee totale verskillende maniere van godsdienst. En 'n mens kan verlang nie dink daar's 'n verskil nie en in die een vasgevang word. Godsdienst, ons leef nie uit ons strewe om te probeer godsdienstig wees nie. Ons godsdienst is die reaksie op Godse genade wat in ons 'n strewe losmaak en ons noem daardie strewe godsdienst. Want ons dien God en ons dien sy belange. Ons dien nie wette en reëls nie. Ons dien nie 'n wet nie. Ons dien 'n God wat genade in ons losmaak en ons beweeg. En iewers het hulle dit verloor, totaal verloor. Kom ek verduidelik gou-gou. Ek het nou onlangs deel geraak van hierdie Vitality ding. Ek weet nie wie van nog op die Vitality bus is nie, maar ek herken 'n paar gesigte. Vir die wat nou glad nie weet waarvan ek praat nie. Dit Vitality is 'n skema in 'n mediese fonds om jou toewyding om gesond te leef beloon. En is so 'n mooi woord, nee, vitality, want vitality beteken vitaliteit, lewendigheid, energiek. En dit kom basies op die volgende beginsel neer, wat my partykeer dink aan wat godsdienst kan wees. Dit sê, deur jou styl van lewe, deur hoe jy kies om te leef, deur wat jy, en dan spesifiek, deur wat jy eet, en hoe jy oefen, en wat jy koop, blykbaar ook, hoe jy bestuur, het lyk my, jy kan 'n dingetjie in jou kar sit, en dan kyk hulle hoe jy bestuur, en as jy mooi bestuur, en jy eet mooi, en jy oefen mooi, hulle weet van jou. Hulle beloon jou. Jy kry punte. Elke week kry jy dan punte. En dan as jy genoeg gedoen het die week, en genoeg punte gekry het, raai wat kry jy? 'N smoothie. En jy sal nie glo, hoe oefen mense vir daai eenvoudige smoothie nie. En dan kan jy ook 'n opsie uitkies, jy kan hom in 'n koffie verander, jy kan hom in 'n popcorn verander, of jy kan hom net skenk. Maar die meeste mense vat maar smoothies. En dis nie al nie, dis maar net die klein beloningkie. Dan werk jy op 'n groter beloning. As jy dan nou week vir week volhou, en jy kan hierdie pas nou aanhou, dan kry jy, een status. Hulle noem het jou vitality status. Jy begin by blou, en dan word jy brons, en dan word jy silver, en dan word jy goud, en dan word jy platinum, en dan weet jy wat gebeur daarna, daarna gaan jy dood, want iewers, nee, raak jy nie gesonder nie, dis die punt, vitality weet het nie, maar hoe langer jy in die program is, hoe ouer word jy, en hoe minder krag, en hoe minder vitality het jy eintlik, nee, maar ek ken baie ouens, van hulle sit hier, hulle is op goud, en ek het hulle nog nooit in die gym gesien nie. En dan het hier die wonderlike ding, hierdie horlosiekie, geel vir my hierdie horlosie, en hierdie horlosie, hy toets jou, hy kyk vir jou, want hou nou, ons is besig met godsdienst, nee, wat jou drijf, hy kyk jou hartklop, hy kyk hoeveel jy geoefen het, hy kyk of jy genoeg geslaap het, en hy beloon jou as jy genoeg geslaap het, en as jy nou geoefen het, en daarom kry jy maksimaal punte, en die ding van hierdie horlosie, as jy, raai wat doen hy, as jy te lank sit, of jy slaap te laat, dan sê hy vir jou, move, hy sê, ek het opgetel, dat jy op 'n dinsdagoggend gewoonlik 6 uur opstaan en nou staan jy 7 uur op. Wat doen jy? Move. Jy moet beweeg, jy moet vitality kry. Julle, dit is nie maanskyn en rose nie. Dit is eintlik verskriklik harde werk om by te bly, want jy is altyd iewers agter. En daarom hier iewers in die week kort jy kort punte. En dan vat jy jou kaart en dan doen jy wat? Ek kyk baie keer, dan sit ek en kyk ek so, sien ek die lidmate so inkom. Ek doen dit min, maar dan kom jy in en dan druk jy jou kaart deur en dan maak jy 'n regsdraai en dan vat jy hom uit. Mense besef nie hoeveel kilojoules dit vat om net gym toe te ry nie, glo vir my. Partykeer werk ek in die kerk so ook so, nê, kan sê ek was by die gym, maar niks het gebeur nie. Ek was vanoggend by die kerk, maar niks het gebeur nie. Gaan ons vanoggend die uitstap en sê niks het gebeur nie? Niks het gebeur nie. Of partykeer gebeur dit dat jy donderdag en vrydag kom, want die doel is voor saterdag. En dan sal jy hulle vir pa sien hardloop met die hele familie se horlosies op sy arms, nê? Nee, om te probeer inhaal, om punte te kan kry. En dis wat Paulus ontsteld maak. Hy sê, "Joe, dit is so, dit lyk so goed en is so mooi." Maar in wese het hy groot kritiek teen selfs 'n godsdiens wat baie vitality het. Want op die oog af sê hy, lyk hierdie stelsel baie goed. Want die mense kom en hulle doen die buige en hulle gee die goed en hulle gaan deur die rituele en die beginsels en die gebruike. En dit lyk indrukwekkend van buite af. Maar op die einde, hier's die punt, dis uitputtend. Ek wonder partykeer, ek kom by mense en dan kom ek agter hulle het iewers uit die bus uitgeval nie, maar kom hulle, snaaks as hulle die dominee sien, dan voel hulle skuldig. Die eerste ding wat hulle my sê, jou, dominee, ek was lanklaas in die kerk gewees. Nee, is baie snaaks, is daai. So dan iets, ek, wie vroeër jare was ek toegewyd, maar iets het gebeur. En ek het hierdie perspektief van die kerk gekry, ek het net nie meer die krag om soontoe te gaan nie. So, wat het gebeur? Het ons lidmate uitgeput? Het ons uitgeput geraak? Het ons moeg geraak? Wat het gebeur? Op die oog af lyk dit goed, maar ons is moeg, want iewers in ons koppe het dit vasgehaak is, ek kan dit net nie meer doen nie. Ek kan net nie meer hierdie doelwitte behaal nie. En daarom is hy so ontsteld. En daarom sê hy, julle Galasiërs, hy sê, julle het so goed begin, wat het gebeur? En dan haal hy die ding uit, hy sê, begrip, wat het met julle begrip gebeur? Wie het gekom en julle verstand benevel? Het iemand vir julle gekom en gesê, as jy nie dit en dit doen nie, dan gaan God nie dit en dit vir jou gee nie. Glo julle dit werklik? Glo jy dit dat God minder genade vir jou gee, omdat jy minder doen? En dan sê vir hulle, my liewe land, kyk na die kruis. Dit is sommer vanoggend eenvoudige ding, ek het weer hierdie kruis vanoggend hier laat sit, en hier is ons kruis, hy sê, kyk na die kruis, hy sê, maar moenie eers daaroor dink nie, vat die tyd, en kyk na die kruis, julle kan sien amper Christus as ware daar hang, praat dit nie met julle nie, sê dit nie vir jou iets nie, dit is toch so duidelik. En dan, die punt wat hy wil maak, hy sê, my liewe aarde, wat is dit wat ons vitality gee? Dis nie ons pogings om godsdienstig te wees nie, maar dis die genade wat ons vitality en lewe gee. Dit is waaruit ons lewe. Dit is wat ons beweeg om wat te kan doen. Dit is hoekom ons sing. Nie omdat die dominee sê, kom ons staan en sing nou nie. Dis wat ons laat sing. Dis wat ons geld laat gee. Dis wat ons lewens laat deel. Dis wat ons lewens laat verander. Om te kan sê, ek hou nie van wie ek is nie. Ek wil verander. Dis wat maak dat ons bid, dat ons glo, dat ons grense oorsteek. En toe dink ek hierdie week daaraan, my liewe land, dis weer dit, ek het dit vergeet. So dis dit wat maak dat gelowiges enige omstandigheid, teleurstelling, swaar kry of seer kry, nie net kan hanteer nie, maar kan oorwin. Hoe oorwin ons dit? Deur meer godsdienstig te probeer wees? Nee, ons kry dit reg. Want wanneer ons na die kruis kyk, gebeur daar iets. Nou, dis 'n ander preek. Wat gebeur met jou wanneer jy daarna kyk? Dit bring vitaliteit in ons. Dit troos ons, dit leer ons, dit lei ons, dit help ons. En hier is die punt. Dis onverdiend. Dis klaar vir jou gegee. Elke keer, as jy na die kruis kyk, en jy vat tyd en jy dink weer daaroor, dan gebeur daar iets met jou. En daarom is het so tragies. So tragies, as mense die perspektief kry, dat dit in ons kerke anders geword het. Of die perspektief kry, dat dit iewers gaan oor 'n vitality status. Dat daar mense is, wie se status hoër is, omdat hulle dinge op 'n bepaalde manier doen. Dit is tragies, dat ons godsdienst reseptmatig word. En ons mense laat verstaan, as jy nie in die resep volg nie, gaan jy nie genade kry nie. Dis tragies, wanneer ander kwesties wat ons in ons geloof moet hanteer, die sola gratia, alleen genade, oorheers en domineer. Het gebeur baie keer in godsdienst, dat is baie kwesties. Maar op die einde, dis ook om ons het sola gratia noem, want is alleen genade. En is sleg wanneer ander goed dit oorheers. Paulus het reguit met hulle daaroor gepraat en gesê, jou godsdienst kan hoe sterk wees, hoe reg wees, hoe toegewyd wees. Onthou 1 Korintiërs 13, al deel ek al wat ek het aan ander uit, al het ek die gawe om in tale te praat of berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al is ek toegewyd, al is ek barmhartig, maar ek leef nie uit hierdie genade uit nie, dan is dit iets anders. Wat is ons uitdaging, ten slotte? Ek wonder net daaroor of die woordjie genade nie vir ons te gewoon geraak het nie. Kyk, ons het in 'n genadige kerk groot geword, van kleins af, waar ons die woordjie genade eintlik so baie keer gehoor het. En die vraag is, of ons dit werklik verstaan. Of ons werklik na 'n kruis kan kyk, as de ware dat Christus daar sien hang en dit toelaat om iets aan ons te doen. Ek besef hierdie week, Paulus se bekering, julle, onthou, die vreemde ding van Paulus is verskriklik krities oor hierdie ding. Onthou, hy is krities oor die eerste deel van die Bybel, hy is letterlik, Paulus lewer kritiek op die wet van Moses, en die wet van Moses is die eerste 5 boeke in die Bybel, en hy lewer kritiek op wat dit geword het. Paulus se bekering is nie, hy het nie bekeer amper van een geloof na ander geloof nie. Paulus het 'n bekering gehad in sy verstaan van God se genade. En daarom gaan lees asseblief die boek Romeine wat ons vir julle gegee het. Dit is, daar sal julle dit vind. En ek dink dis ons uitdaging. Here, ek sê bekeer my denke oor wat u genade beteken. So eenvoudig. Sien weer die kruis. En laat toe dat God se genade jou, en het gee nie om wat jou uitdaging is nie, of wat jou kwessie is nie, laat toe dat God se genade nie jou omvou nie net, maar jou binnendring. En ek wil afsluit vanoggend met 'n tyd van toewyding, waar ons precies dit doen. Ons kan al vra, ek het vanoggend hier uitgestap, niks het my gebeur nie, kaart geswipe, nee, 100 punte gekry, iets met my gebeur. Ek wil 'n tyd van toewyding gee, en wat ek gedink het om te doen, is om vir julle die Onse Vader gebed te speel. 'N pragtige gebed, wat gesing word deur Andrea Borselli en die Mormoonse Tabernakelkoor. En onthou gou, wat is die Onse Vader gebed? Dis die gebed wat hulle sê die wêreld omvou, en wanneer jy dit vanoggend hoor, is die doel daarmee, dat jy vanoggend weer die kruis sien. Dat jy vanoggend weer beleef, hierdie is jou Vader. En dat hierdie gebed jou vanoggend God se genade sien en jou die moed gee om te kan sê, Here, vergewe my my sondes. Dat dit jou die moed gee om vanoggend te sê, Here, hierdie is my behoeftes. Dat jy die moed gee om vergifnis te kan ontvang. Dat dit jou vanoggend die moed gee om jou vertroue in die Here te plaas. Wat ook al jou finansiële posisie, jou lewensfase of die toestand van die land waarin jy jou bevind. Kom ons luister na hierdie Onse Vader en ons laat toe dat die Here ons daardeur dring. Ek gaan daarna vir ons 'n gebed doen. Dankie dat ons gevul kan word. Elke liewe spasie van wat ons soek. Dankie Here dat ons kan lewe. Dankie dat ons hier kan uitstap met vergifnis, met hoop en met krag. Vir watter uitdaging of omstandigheid of kwessie ons moet hanteer. Dankie Heer vir die oorvloed van genade wat ons ontvang het en vir die oorvloed wat ons het om met mekaar en ander te deel. Amen. Ons het geleentheid vir ons dankoffers. As dalk iemand is daar op die galerij wat nou nie meer jou 100 rand noot het nie, hy daar geval. So as jy sien iemand sit sy hand in, hulle is besig om collecte uit te haal. Change uit te haal. So maar jy is fine. Julle kan, ek wil net sê, as jy vanoggend nie 100 rand by jou het nie, hy is daar by my, maar ek gaan hom in die bordjie sit. So die wat hom verloor het, hy is daar iewers. Kom ons dien die Here met ons offergawes. Graag vir Thys Visser vorentoe roep. Thys gaan vanoggend iets net met ons kom deel oor geopende deure. Thys, jy kan sommer hierdie mikrofoon hier gebruik en ons luister graag na jou. Goeiemôre julle. Ek gaan kort wees. Baie dankie vir die geleentheid dat ek vinnig met julle kan deel. Miskien moet ek sommer inval met dit. Die volgende skyfie gaan julle iets sien wat onlangs gebeur het daar in Londen. Ek dink allemaal van julle onthou nog die gebou wat gebrand het. Wat julle miskien nie weet nie, dat baie naby was daar een priester wat in sy huis besef het, wanneer dit 2 uur die oggend gebeur, hy het besef wat aan die gang is en hy het gedink, wat kan ek doen? En toe het hy die hardloop naar die kerk, toe die ligte aangesit. En op die ouwe end was die kerkie een van die veilige havens vir van hierdie mense wat hulle plek natuurlijk nou verwoes is. Wat my net wys daarop, as jy nabij is, kan jy verskil maak, as jy bereid is. Die volgende skyfie wys vir julle van Nysna. Ons allemaal het daardoor gegaan, al was ons nie daar nie. Na die tyd het ons gesien hoe mense om Nysna en selfs verder tot hier in die Kaap en waar ook al gereageer het en gesê het, maar ons wil help. Hoe kan ons help? Weer eens een teken van as jy nabij is, kan jy verskil maak. Die volgende skyfie is Syrië. Ek dink julle allemaal weet wat in Syrië aan die gang is, dat het oorgeskuif het Irak toe, een oorlog van bijna 500,000 mense al dood is, Syriërs. Tragies, ek wil vir julle sê tragies. Die vraag is vanoggend, wie is nou by hulle? En wie is bereid om iets te stuur, of om te gee, of te bid, enzovoorts. So ek wil nie een lang story vanoggend maak, ek wil net vir julle vraag as julle aan Syrië dink, die volgende skuifie wys vir julle, dat ons wat hier vanoggend sit, ons is toch nie die lichaam van Christus nie, julle weet het. Ons is deel van die lichaam van Christus. En die woord van God sê vir ons, as een deel van die lichaam lei die hele lichaam. En daarom kan ons nie vanoggend hier sit en sê, dit raak ons nie, ons het ons eie probleme nie. Ons het ons probleme, maar as jy een Christen is, en daar is een Christen in Sirië, raak dit ons. So as jy een foto sien soos die volgende mense wat vat wat hulle kan dra en vlug om uit die oorlog se pad uit te kom, en dan gebeur die oorlog daar, en dan vlug hulle weer na een ander plek toe, om uit die pad uit van die oorlog te kom, dan raak dit ons. Die volgende skyfie wys maar net nog mense wat vlug. Ek denk nie, ons sien dit altyd nie, en daarom is ons bewus daarvan nie. Die volgende skyfie wys maar net vlugtelingskampe. Ek bedoel, ek was nou onlangs in Libanon, waar hulle sit met meer as 1.5 miljoen Syriëse vlugtelinge, net om julle idee te gee. So dit is die prentjie wat ek vanoggend wil julle sê. En ek wil net vir julle vra dat julle kan 'n verskil maak vanoggend. En ek soek nie, ek is nie hier vir julle geld vanoggend nie. Jy kan, kontak my gerus as julle wil bydra. Maar ek is hier op vir 'n eenvoudige ding vanoggend, 'n handtekening. Teken dat jy teen die situasie is wat tans in Sirië en Irak is. En ek praat nou van die Christenese situasie, want hulle is vasgevang in hierdie Moslem oorlog. En hulle ly daaronder. En ons wil die regering vra om te kyk na die Christenese situasie, dat hulle sal help. En vooral dat die Verenigde Nasies sal help. So, al hierdie handtekeninge, ons probeer om so 1 miljoen handtekeninge te kry, en ons wil dit stuur vir die secretaris-generaal van die Verenigde Nasies. So, julle kan help. Nou wil ek, die volgende skyfie is maar net, ek sit dit daar op, dat julle sal verstaan, hoekom ons so passievol oor dit is. Dit is nie net Christene nie, maar ook kinders, ongeacht of hulle Christen of nie is, wat vastgevang is in hierdie oorlog. So my versoek vir oggend aan julle is, kom na die tafeltjie toe. Ek het nou vir Marius gevraag, toe sê, ons moet die tafeltjie daar by inligting sit. En ek sê toe vir hom, jammer Marius, ek gaan jou daar, maar dit is goed bedoel. En ek het vir hom gesê, jong, maar as die 100 mense kom, gaan die ouwens in een rij staan. En sy antwoord was, daar sal nie 100 mense kom nie. So ek wil vir julle vra, hier is julle geleentheid, ek wil nie vir hom verkeerd bewys nie, maar ek wil vir julle vra dat ons uit daai ding sal uitkom, dat ons nie moeite sal doen om in een rij te staan nie. Julle hoef nie in een rij te staan nie, ons sal vir julle vorms gee, julle kan het in julle kar gaan teken en vir ons terugbring, of julle kan het na die koffietafels te vat en julle kan het daar los, ons sal het daar kry. Ons soek net 'n tekening, jou handtekening. Dis die vormpie, daar kan 5 mense op 'n vormpie teken, jy teken net, jy skryf jou naam en jou van. As jy inligting sou wou kry, kan jy jou e-posadres of jou adres gee, maar jy hoef nie, maar ons sal dit vir jou stuur. Dis wat ons vanoggend van julle vra. So kom ons kyk of ons 100 kan kry. Sorry Marius. Ek my verkeerd verstaan. Daar is 'n klein groep tafel. Toe sê ek van, man, eindelijk moet ek nou mense klein deel te wees van klein groepe, en daar gaan nie 100 mense wees nie. So, nee, ek besef, maar hier kom ek nou. Nou wil ek 100 mense by die klein groep tafel probeer kry. Na die tyd info tafel, julle kan hom daar kry. 'N tweede ding is, julle sal sien dat ons met 'n klein groep bediening begin het. En ons wil julle so graag aanmoedig, as jy dalk mense is, en julle wil graag deel wees van 'n klein groep, of julle is in 'n bestaande klein groep, kan julle na die tyd kom en net daar aanmeld. En ek hoop ons gaan 'n klomp mense ook aan kry. So daar is 2 tafels, sal tuis 'n tafel sien, en die tafel vir die klein groepe, of vir die informatie ook, kom maak asseblief daar 'n draai. Daar is spesifiek groepe vir elke type ouderdomsgroep of belangegroep in ons gemeente. Ek sien daar is ene vir afgetredes ook. Maar dit is maar eintlik net mense wat ook in die oggend by mekaar kan kom. Ek weet daar's baie mense wat werk ook, wat ook daai funksie het. Maar as jy iewers inpas en jy wil graag so deel wees, meld asseblief aan. Dan baie belangrik, net gou 'n paar afkondigings. Vanaand se jeugdiens is nie Pieter wat preek nie, maar wel Jaco Strydom, dis verkeerlik op die bulletin. Dan kosprojek. Ons benodig dringend kos. Elke liewe maand deel ons 'n klomp kos uit aan families binne en buite ons gemeente. Jy kan kos bring elke Sondag hier in die voorportaal en dit daar neersit of by die kerkkantoor. Asseblief, ons soek dit. Verder net, ons neem afskeid van Bremer, kan julle glo? Ons moet al dit begin sê. Daar gaan 'n paar geleenthede wees, maar die belangrikste een is die 1 September, ons gewone Vrydag aand braai geleentheid. Dis 'n bring en braai. En ons nooi nou al vir julle uit om dit by te woon. Julle daag net die aand op en julle bring net julle vleis en julle drink goed. Ons sal die vuur hê en ons gaan dit 'n besondere geleentheid vir afskeid maak. Dan, 'n klomp mense die afgelope tyd in ons gemeente oorlede. Ons dink aan die volgende families van mense wat oorlede is. Bets Botha, Arno Bekes, William Maritz en dan vrydag aand is André Nieuwoud ook oorlede. Ons dink aan Ria en die kinders, die diens sal eers komende dinsdag 11:00 wees. En dan die laaste ene, ons dankoffer koevertjies, as mense dankoffer koeverte soek, en julle wil graag kontant in die koeverte sit, julle sal dit ook by die deure kry. Kom ons staan vir ons slotlied. Thank you.